ve mazlumların en büyüklerinden bir mazlum. Mekanı her asırda aşmış, büyük çile insanlarının en büyüklerinden biri. Ebazer. Ebuzer ismi yüreğinizde bir incelik, zarafet getirir. Ebazer ismi yüreğinizde bir takva getirir. Alır getirir, kondurur yüreğinizin bir tarafına. Ebuzer yüreğinizde bir yangın yeridir. Ebuzer yüreğinizde akşam kapınızı çalıp da yüreğini Ebuzerleştir diyen, rüyanıza giren bir adamın simasıdır. Ebuzer çilenin başlarından biridir. Daha yeni yeni Müslümandı. Belki bir gün geçmemişti. Kim bilir, belki bir saat geçmemişti. Lakin bir zatla yüz yüze gelmişti Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la. O zatı gören herkesin gördüğü gibi oluyordu. Teslim oluyordu. Kimse Resulullah'ın önünde duramıyordu. Ebu Cehil dahi, o hiç yalan söylemedi demiyor muydu? Yeryüzünde hiç kimse Muhammed kadar sevilmedi demiyor muydu? Düşmanlarının ikrarı en büyük ikrardır. Ebu Zer düşman olarak geldiği yerde teslim oluyordu. Cezbeye ve cazibeye kapılıyordu. Merhamet cezbesine. Merhamet cazibesine, peygamber rahmetine kapılıyordu Ebu Zer. Harem-i Şerif'tedir. Harem-i Şerif'tedir lakin harem içindedir. Yüreğinde de bir harem vardır. Dışarıdaki Kabe'ye bakar, yüreğindeki Kabe yanar. Biliyor bir gün Kabe temizlenecekti. Lakin yüreğindeki Kabe tahammül edemiyor. Haykırıyordu, Ebu Zerr'i konuşturuyordu. Öylesine bağırdı ki Kabe'nin avlusunda üstüne üstüne geldiler. Öylesine dövdüler ki bütün vücudu kan içindeydi. Her taraftan. Ayılıyordu, yine aynı şeyi haykırıyordu. Üçüncü kez Ebu Bekir Sıddık kendini üstüne atacaktı. Mekkeliler, ne yapıyorsunuz? Bu gıfardandır. Gıfar kan ister sonra diyordu. Ancak böyle kurtarıyordu Ebu Zer'i gıfari. Ayağa kalkıyordu. Mekanı titretecek kadar büyük zat. Kendini anlatırken öyle diyecekti. Sanki ben diyordu o gün. Kana kırmızıya boyanmış, baştan sona kan kokan ve kan akan bir heykel gibiydim. Ebu Zer yürekliler, yüreğimizi kaldıranlardır. Bu yürek Çanakkale'de atan yürekti. Bu yürek Galicia'da atan yürekti. Bu yürek İnönü'de atan yürekti aslında. Bu yürek yukarılara doğru Viyana'ya kadar giden yürekti. Balkanları baştan sona geçen yürekti. Osmanlı Sultanı'nın atından iniverip de yaya yürüyen, neden yaya yürüyorsun sultanım dediği zaman yanındaki zata dönüp de nasıl yaya yürümeyeyim? Bakmıyor musun, görmüyor musun? Ordunun üzerinde, önünde Hazreti Muhammed yaya yürüyor. Ben nasıl ata binerim diyen zatın yüreğindeki yara ve çileydi. Bu yara Kosova'daki yaraydı. Bu yara belki Azerbaycan'daki yaraydı. Belki Çeçenistan'daki yaraydı. Bu yara belki Bedir'deki ve Uhud'daki yaraydı. Ebu Zer olmasaydı bunlardan hiçbiri olmayacaktı. Sonsuz rahmet bize o parlak ışığı getirenlere. Sonsuz rahmet bize Allah'ı tanıtanlara. Sonsuz rahmet bize Hazreti Muhammed'i tanıtanlara salatü selamın olsun. Sonsuz rahmet bize Kur'an'a yönelin. Bütün yeryüzünün çileden çıkışının yolu Kur'an ahlakını yaşamak, Hazreti Muhammed ahlakını yaşamaktır diyenler de selam olsun onlara. Ve evet, bugün Bugün 14 Mart 2001. Bu ülke için toprağa düşmüş bu vatan, bu toprak, bu bayrak, bu din. Bu dinin peygamberi kitabı için toprağa düşmüş, ver mümine binlerce rahmet ve Çanakkale şehitlerine yüz binlerce rahmet. Bilirim ki orada rahmet vardır, orada açan güllerde şehitlerin kanı vardır. Bütün şehitlerimize, dinimizin, imanımızın, peygamberimizin uğrunda, bayrağının, vatanın birliği uğrunda şehit düşen bütün şehitlerimize rahmet. Ve bir programın sonuna da geldik. Efendim, ben kardeşiniz Nihat Hatipoğlu, kumanda masasında sevgili kardeşim Fatih Çalın'da. Bugün böyle esti, böyle konuştuk, ne yapalım? Başka günde inşallah sahabeyle ilgili konulara gireceğiz. Hep gireceğiz diyoruz da işte böyle gidiyor. Gireceğiz inşallah. Zaman zaman aksamalar oluyor, aksatmalar oluyor. Ankara'nın dışında olabiliyor, bir görev olmuş oluyor. Ne olur bizi bağışlayınız. İlginizden dolayı Allah razı olsun. Telefonlarınızdan arıyorsunuz, soruyorsunuz, dua ediyorsunuz. Hepsinden Allah bin kez razı olsun. Efendim inşallah görüşeceğiz. Duanızı esirgemeyin. Nisan ayının ortalarında inşallah özel görüşeceğiz. Nedir o özel görüşme? Onu söyleyeceğim inşallah daha sonra. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sana geldim yas içinde, bu gönlüm kirbas içinde.